Kijk aan. Dan is dit het moment om vooral te zeggen, burgemeester Halsema, ontzettend bedankt. Fijn dat u dit heeft willen doen. En de burgemeester zegt dan, als straks de rust van de drukte een beetje wederkeert, kom ik graag een keer terug om het allemaal rustig nog eens een keer op me in te laten werken. Hartelijk dank, dank u wel. Dan is nu de tijd om met elkaar het pot te gaan beleven. Ik ga die kant op wandelen. Ik zou mijn zoon willen vragen. Matteo. Zou jij de box even kunnen meeslepen? Dan zie ik jullie zometeen rond de telefoon in de wind. Dus wandel maar achter mij aan.